That Radio. With Simon Johnson, aka Dubfield. Good evening, everybody. Herkese iyi akşamlar. Det Radio'nun bir başka programına hoş geldiniz. Bugün burada ünlü sanatçı Trissie Venola ile birlikteyiz ve onun olmaktan çok mutluyum. Hoş geldin Trissie. I refer to you as an artist. What could you just Trissie, sana bir sanatçı olarak atıfta bulundum. Öncelikle olarak bize biraz benim de bildiğim İstanbul üzerine çizmek projeden lütfen bahset, bu projenden. Şimdi de ikinci baskısındasın aslında kitabın. Neyle ilgili olduğunu anlatabilir misin lütfen? Well, I was a digital painter for 20 years and I burned out on drawing on computers. 12 yıl boyunca dijital çizim yaptım ve bilgisayar üzerinde çizim yapmaktan yıprandım resmen. Rahatlamak için de bir çizim kitabı aldım ve Avrupa'da seyahat etmeye başladım. Türkiye'ye geldiğim zaman çizim kitabımı bir şeyler çizmeyi başardım ilk defa. Ve inanılmazdı. Çizmeye başladım çünkü nereye baksam orayı muhafaza etmek istedim. Hayattan bir şeyler çizmekle ilgili büyülü şeyse buna en plein air, yani açık havada diyebilirsiniz. Mesela 1700 yıllık hipodromun doğu tarafını çizmek için verdiğiniz konsantrasyon ve buradan çıkan iş aslında bir yan ürün. It's indelibly imprinted on my psyche. I will have it forever. And then I have this drawing. Aklıma, ruhuma resmen kalıcı olarak yerleşiyor çizdiğim zaman. Hep taşıyacağım bir şey oluyor ve bana bunu hep hatırlatacak bir çizime de sahip olmuş oluyorum üstüne üstlük. İşte böyle başladı, böyle bir motivasyonla. Sonra bu çizimleri yaparken mekanları öğrenmeye başladım ve aslında bu mekanların ne kadar hızlı değiştiğinin de farkına vardım. Sonra özellikle kaybolma ihtimali olan şeyleri ya da yok olmaya doğru parçalanan şeyler üzerine konsantre olmaya karar verdim. Benim gerçekten çizmekten hoşlandığım şey katmanlar. İstanbul'da Bizansları, Osmanlıları, Cumhuriyeti hepsini bir arada görebileceğiniz yerler var. Mesela 1600 yıl önce filan. Yani Yunanların diktiği bir duvar, onun üzerinde uçan bir uçak, arkasında bir minare ve hepsi bir anda, hepsi orada. Siyah beyazda takılı kalmamın sebebi ise renkli yapacak olsaydım yaptıklarımı bir belgesel görevi gören bu çizimlerin ayrıntılardan dolayı çok kafa karıştırıcı olacaklarıydı. Biraz da çizdiğin şeylerden bahseder misin? Tabii ki. Mesela demin bahsettiğim hipodromun doğu yüzü var çizdiğim. Ayasofya'da çok fazla şey çizdim. İçerisini, dışarısını ve etrafını ve son 3 haftamı da Sultanahmet'te. Bir zamanlar Bakırcılar Çarşısı olan, eskiden de Çalkopratia olarak anılan bölgeyi çizerek geçirdim. Tramvayın karşısındaki bölge burası ve burada inanılmaz büyük bir kilise var. Hayalet bir kilise bu. İnanılmaz. Çünkü çizerken o kadar çok şey öğretti ki. Bunun üzerine bir blogum var mesela. www.trissievenola.wordpress.com. Ama bu çizimi bulmanın en kolay yolu Drawing on Istanbul bloguna bir şekilde ulaşmak olabilir. Çizmek, İstanbul üzerine çizmek bir kitabında fark ettim ki Robert Crumb destek kısmında yer alıyor. Onunla ilişkini biraz anlatır mısın bize? Yani Robert Crumb'a ve işlerine resmen hayranım. Onun işleriyle tanıştığım 15 yaşından beri bu böyle aslında. Robert Crumb, yani en çok yeraltı çizgi romanı denilen türü yaratmasıyla bilinir. Amerika'da, San Francisco'da. Zap Comics mesela, Zap çizgi romanları en ünlü işleri. The Fabulous Furry Brack Brothers'ları yapan o değildi ama o eser de bütün bu akımın bir parçası. Sen bir parçası mıydın? Evet, o yani çok sayılmaz çünkü ilk tanıştığımda çok genç, korkak ve çaylaktım. Yine de büyüyüp bu insanlarla tanışınca hepsi bu zamana kadar nelerdeydin diye sordular. Yani karikatürist gibi düşünüyorum aslında ama nedense yeraltı çizgi roman akımına karışmadım ve üzgünüm başka bir yola çıktım. Her neyse, Robert inanılmaz bir sanatçı ve yazar. Bruegel'le falan karşılaştırıyor. İşleri New York Metropolitan Müzesi'nde gösteriyor her yerde. Bildiğim kadarıyla eski Haiti üzerine yaptığı işler en ünlü işleri. Evet, Yaratılış kitabını resimledi mesela. Oldukça şok edici bir iş o. Neyse, Robert'la tanıştım, şöyle tanıştım. Bir gösteride onun yanında duruyordum ve ona bütün gece su getirip durdum. Onun çevrelemiş fanların arasından çıkamayacak durumdaydı. Bu arada o gerçekten büyük kadınlardan hoşlanır, hayranlık duyar. Eğer büyükseniz... Siz de öylesiniz. Evet, biraz. Yani şişman değilim ama ben hep uzun ve büyüktüm. Peki aynı zamanda dijital çizer olarak kariyerinden bahsettin. Evet. Gerçekten böyle mi adlandırılıyor bu? Yani söyleyebileceğimin en iyisi galiba. Bildiğim kadarıyla dijital sanatçıların ilk jenerasyonundansın. Evet, evet. Bize bunu anlat lütfen biraz. Bir zamanlar Trisi Venola diye bir web sitesi var. Orada hepsi yazıyorum, anlatayım. Yani 1984'te bir Mac'le başladım. Ve o zamanlar sadece siyah ve beyaz pikseller vardı. Bu kadar. Yani fareyle çiziyorduk. Bu aynı bir kalıp sabunla çizmeye benziyordu. Ne üstüne çalışıyordun? Yani, clip art serileri hazırlıyordum, küçük resimler. Ve bu piyasa standartlarını epey yükseltti. İlk clip art serisi aslında. Yani evet, 1987'de katıldığım bir ticaret fuarını hatırlıyorum. 2 veya 3 seri koymuştum. Miles bilgisayarcıda çalışıyordum. Mac the Knife ve Mac the Ripper'dı ismi. Yani insanlar oynuyorlardı onlarla. Her neyse. Gerçekten çok az gerçek sanat vardı o zaman. Düşünebiliyor musunuz? Renk yoktu henüz. Ve yani fuarın koridorlarında yürüdüğümü hatırlıyorum. Her ekran benim işimle doluydu. Çok garip bir histi bir yandan. 1980'lerin Mac of Evangelism akımının bir parçası olmak. Tam bahsedebiliriz benim için aslında. Yani bizi biraz sessiz film yapımcılarına benzetiyorum. Kocaman, canavarvari bir şeyin gelişini görebiliyorsun ama henüz gelmemiş. Hala bir sessizlik var ortada. Ve o dönem Mozart dinledim ve çalıştım. Ve bir hafta aldı aslında bu çizgi roman. Dijital bir çizgi romandı bu aslında. Evet, evet, ilk yeraltı dijital çizgi romanıydı. Fred Nerd, Astral Bite ismi ve internette Mac Underground denilen bir yerde çıkmıştı. Orada Mac Underground diye aratırsanız internette bu çizgi romanları da bulabilirsiniz, ilkleri yani. Diyordum ki işte bir çizgi romanı bitirmek bir hafta alıyordu. Çok zordu yani. Sonra bunun böyle olduğu için bir çizgi roman fabrikası fikri geldi aklımıza. Arkadaşlarım ve ben, David Jorki arkadaşım dediğim, çizgi roman fabrikası diye andığımız bir fikirle ortaya çıktık. Farklı karakterler vardı ve onları bir araya getirip kendi çizgi romanınızı yazabiliyordunuz. İnteraktif bir programdı aslında. Evet, evet. Ve 8 yıl boyunca da satıldı. Ve yani çok büyük bir zamandan bahsediyoruz, uzun bir zamandan. Ve hiçbir zaman da zengin olmadık yani. I worked for an outfit called Soft Talk. Soft Talk aldığı bir ekip için çalışmıştım çok uzun zaman önce. Bu benim 80'lerin başında bilgisayarı öğrenmemi sağlamıştı. İlk kullandığım 128K idi ve kimsenin en ufak fikri yoktu bunun hakkında. Ve ben de bunu Kullanmayı öğrendiğim ve çok iyi kullanabildiğim için 80'lerin sonundan 90'ların ortasına kadar öyle bir pozisyondaydım ki inanılmaz derecede yetenekli sanatçılara bilgisayarı birinci sanat aracı olarak kullanmayı öğretiyordum. And the reason I always worked, and the reason that I that that my work always appeared in games and ads and things. Her zaman çalıştım ve işlerimin oyunlarda, reklamlarda yer almasının bir sebebi de bu dijital teknikleri uygulamamdı. Önce çizip taramıyordum, direkt bilgisayarda çizdim. Bu arada laptopumuz falan da yoktu. I don't draw first and then scan. I drew straight on the machines, and of course this was. This required. I mean, we didn't have laptops. Ne kadar vakit alıyordu bu? Baya yavaş oluyordu. Slowly. O zaman ikonlar da yoktu muhtemelen. Evet, o ikonları ben yapıyordum. Kariyerimin sonlarına doğru, yani 90'ların sonunda Disney için çalışıyordum. Disney'in inanılmaz derecede ünlü Joe Grant'ine bilgisayarı birinci sanat formu olarak kullanmayı ben öğrettim. Eğer Joe Grant'in kim olduğunu bilmiyorsanız, Disney'in görkemli yıllarında, 30'larda, 40'larda, 50'lerde oradaydı diyeyim size. Ona öğrettiğimde 92 yaşındaydı. He was Disney all during the glory years of the 30s, the 40s, the 50s, the 60s. When I taught him, he was 92. As an illustrator. No, he was Disney. Hayır, yani Disney'in kendisiydi. Walt'ın hemen altındaki isim. 9 büyük adamdan biriydi, yani inanılmazdı. He's one of the 9 old men. I mean, he was wonderful. And these young kids at Disney were just changing over to computers at that time. Disney'in genç çocukları bilgisayara geçişi görüyorlardı ve çalışanlar da çalışanlarına da bunu mümkün kılmak istiyorlardı. They will go the mile, you know, they will go to any length for their talent. And so Disney gerçekten yeteneğe saygı gösteren bir yer. Yani yeteneği bulmak için her yere gidebilir. Müthiş bir yerdi orası. Ben de 4 kişiden oluşan gruplara bilgisayar kullanmayı öğretiyordum. Yani sadece nasıl kullanacağını öğretiyorum bilgisayarın. Evet yani. Otur, şunu şuradan aç falan. Hangi yıldı bu? 1996. Yani çok uzak görünmüyor ama aslında 20 yıl öncesi. Yani bilgisayarla ilgili önemli şey, Pixar'ın kurucularından John Lasseter bunu en iyi söylemiş. Pixar'ı kurduklarında insanlara nasıl sanat yapılacağını öğretecek misiniz diye sordukları zaman hayır bunu yapamazsınız diyor. Biz sadece sanatçılara bunun nasıl kullanılacağını öğreteceğiz. Attitude, at least if they want to ever do anything creative, you have to teach artists how to use. Bugüne kadar hüküm süren anlayış da bu oldu ve yaratıcı bir şey yapılmak isteniyorsa ancak bu software'i nasıl kullanacaklarını öğretmekten daha fazlasını yapamaz. Peki bu dijital profesyonelliğe bir sanatçı olarak mı yoksa çok çalışan biri olarak mı ulaştın onu söyleyeyim. Yani yok öyle çalışkan falan değilim kesinlikle. Yani çizim aracı kullanabildiğim andan beri sanatçıyım ben. Softac'ta çalışırken biri bana dedi ki bilgisayar kullanmayı öğrenmelisin. Çünkü Macintosh'ta ikili bir derginin sanat yönetmeni olarak atanacaksın. Hangi dergiydi bu? Two issues. It was called Saint Mac. Saint Mac ismini taşıyordu. Softac was the Bible back then. Softac o zamanların İncil'iydi bu arada. Çok uzun zaman önceden bahsediyorum yani 70'lerin sonu 80'lerin başı. Tabii o zamanlar bilgisayar dünyasıyla ilgili yayınlarda da müthiş bir patlama vardı, değil mi? O dergi İngilizce ve resimlerle olan ilk dergiydi. Yani böyle çok geeky, sıkıcı grafiklerle dolu dergilerin tam tersine. Harika bir şeydi yani. Bu arada hala bir Softac sayfası var ve hala Facebook'ta da bir profil var. Hala hatırlanıyor yani. It was primarily about the Apple before the Mac, and then when the Mac, just as the Mac came in, Softac ran into problems. Yani Apple'dan da önce, Mac'ten de önce. Mac geldiği zaman Softac çeşitli problemler yaşadı ve dağıldı. Ama hepimiz inanılmaz büyük Macintosh oyun dünyasına girmiş bulunduk. İşlerimin biraz üstünkör olduğunu düşünüp canım sıkıldı o dönem ama. Yani bilgisayar beni yavaşlatırken bir yandan da çok iyi bir sanatçı yaptı. And it made me into it taught me patience and it made me into a much better artist because when you've got 32 pixels Sebebi şu, 32 piksel olduğunda ve orada bir figür yaratmak istediğinizde, bu bir clip art olabilir, bir ikon olabilir, her pikselin bir önemi var. Yani öyle sadece tek bir gri falan da yok, onu karalayıp renklendirip buna sanat diyemezsiniz. Her pikselin ne yaptığını bilmek zorundasınız ve bu çok bilgilendirici. Evet, benim için öyle oldu. Ya burada bir bağlantı görüyorsun geleneksel ve dijital arasında, doğru mudur? Yani elle çizmeye başladığım da çok küçüktüm. Ve yani öyle mimari çizim konusunda da çok fazla iyi değildim. Bu da İstanbul'daydı galiba. Evet, 15 yıl önceydi. Sonra tutkunu yeniden keşfettim. Yani tam renkli resimlere dalmıştım. İlk zamanlarında Mac'te 8 rengimiz vardı. Mesela eski işlerime bakabilirsiniz, hepsi internette şu anda. Sonunda milyonlarca renk oldu. Bilgisayarı bir resim fırçası gibi hareket edebilir hale getirdik. Ve bu benim Disney'e öğrettiğim zamanlardaki durum. Bütün yani güzel sanatlarda o kutunun içine nasıl girip içinden nasıl çıkacağınızı bilmek zorundasınız. Bir sürü ayrıntı var yani, neyse sonunda epey yoruldum. 99'da buraya geldiğimde bana sadece bir kalem ve defter verin dedi. Fransa'ya Crump'ların yanına gitmiştim. Robert Crump'lara gitmiştim. O seni buraya mı getirdi? No, he didn't bring me to Europe. Oh no, he didn't. No. Hayır, o değil beni Avrupa'ya getiren. Sadece burayı görmek istiyordum ben, o kadar. Yani oturup ağlıyordum çünkü hiçbir yeri görememiştim. Ve ailem öldükten sonra seyahat etmeye başladım. And I just loved it. I was so good at it, and I'd never done it before, and I just loved it. Hiç yapmadığım şeylerdi ve çok sevdim. Anında aşık oldum Avrupa'ya. Fransa'ya geldiğim zaman daha Türkiye'ye uğramamıştım ve hep beraberdik yani. Robert'ın güzel karısı Elin çok güzel bir ördek yapmıştı bu arada, hatırlıyorum. İnanılmaz bir aşçıdır. You know, Aline, Robert's wonderful wife Aline was had made this beautiful duck, you know. Oh god, she's a good cook. And we were all sitting around and somebody said, you know, Aline ve Robert otururken biri dedi ki, Tracy, duydum ki sen bilgisayar sanatçısıymış. Robert dedi ki, bunu neden yapıyor bilmiyorum. Bildiğin yeteneği var aslında. Çünkü çok zor diyemedim ben de ona. Anlatamadım ama her neyse. Sonrasında elle çizim yapmaya başladım. I started drawing by hand and periodically I would check in the enclave in France and you know, he'd say something like, belli aralıklarla buraya gelip, burada suda eriyen mürekkep kullanmıyorsun değil mi diye sordu. Ben de sanırım kullanmıyorum dedim. Çizmeye devam ettim işte. Yani seni soruyordu aslında. Evet, tabii ki. Yani hepsi onların. Robert Williams harikaydı o konuda. Yani hem teşvik konusunda bir yandan. O da bir web ressamı. Ve yani birçok yerde çok önemli satışlar yaptı. Yani yaptığı her şeyi sattı. Öyle bir ressam yani. Bıraktı mı? Yok, tabii ki bırakmadı. Yani ne kadar yaşarsa yaşasın, yeteri kadar sattı yani satacağını. Peki sen nasıl yaşıyorsun? Nasıl hayatta kalıyorsun yani ekonomik olarak? Yani kitapların satışından tabii ki hala. Bazen özel siparişler alıyorum. Ve tabii tüm orijinal eskiz defterlerim elimde. Onları da bir ara bir koleksiyona vermek istiyorum ama Henüz kullandığım şeyler onlar. Sen şu bloğa bakın. İki senelik harika bir blok. Yani benim okuyacağım bir blok. Bir çeşit arşiv gibi aslında bu bahsettiğim blok. Evet, bir kitap yapılabilir gayet onda. Yani çok, çok iş var içinde. Ve çok seviyorum. Ve yani bunu yaparsam işimi birçok insanın önüne getirecek yani. Uganda'daki insan bile görebilecek yani. Bu demin bahsettiğimiz kitap da aslında bu defterleri yansıtıyor temelde. Öyle olsa gerek. Evet evet, mesela aynı büyüklükte, aynı dokuda, aynı renkte. Falan. Peki nereden bulabiliriz bunu? Amazon'da bulunabiliyor, Amazon.com'da. Ya da bir şekilde Kornikopya dergisinden de bulunabilir. E peki sokakta bulamaz mıyız seni mesela Sultanahmet'te? Yani ben biraz şeyim, keskinim, ısrarcıyım. Ama sokakta bir şey yapacağım. Şeyde, Topkapı Sarayı'na yakın. Aziz İrenin kilisesinin yakınında yerde kocaman bir delik var. Ve içinde de böyle bir sürü Bizans kalıntısı. Orada bir şeyler yapmak istiyorum. Bu da başka bir kayıp, kaynak olsa gerek. Evet, yani çünkü bilinmiyor ve her an unutulabilir. Bu resimleri çizmenin sebebi de bunun gibi bir şey olabilir mi acaba? Bu kaynakların kaybolmaması adına. Yani ölmelerini, kaybolmalarını istemiyorum sadece. Mesela bazıları çoktan kayboldu bile. Şimdi blog maddemde bulunan bahsettiğim kayıp kilise mesela, yani Theotokos Kilisesi. Artık yok öyle bir kilise. Ama benim kilisenin nasıl olduğuna dair çok iyi bir fikrim vardı. Ve bir arkadaşımın evinden bir iki fresk örneğine bakarak da nasıl gözükeceğini çözdüm. Bir de para konusunda tekrar dönersek, büyük boyutlu versiyonları var resimlerin, onları satıyorum. Bir müşterimin bir teklifi oldu mesela. Belli boyutun üzerindeki bütün işlerimi almayı istedi. Normalde yaptığın bu küçük defterlerden daha büyük yani. Tabii yani en az 5 kat. Yani eskiz defterler 18x52 boyutunda. Ve 2 ile 15 saat arası alıyor onları çizmeyi. Buradaki şu koca bebelerse en az 2 haftada ortaya çıkıyorlar. Buraya geldiğimde ilk hafta oturdum. Yeni bir kameram vardı. Fotoğrafını çektim. Sonra eve gittim. Sonra zorlanmamak için o fotoğraflara bakıp eve gidip evde hepsini büyüterek baştan çizdim. Ve işte şimdi bu Aziz İrener'in yanındaki yıkıntıyı çizmek istiyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. That Radio. With Simon Johnson, a.k.a. Dobfield.